De volt egy tábla a kaktuszon? Nem, nem, az idegenvezető kiabál. Csak úgy meg lehetett kerülni nagyon alatt. Don't touch. Ilyenek, szóval kalandos. Hát már az indulásod is az volt, szóval az egy, mondjuk azért az egy előjel volt szerintem. Én is egy kicsit úgy fogtam föl, hogy ebből még baj lesz. És végül is de most érzed? Már tényleg jövök kifelé ebből. Hogy jöttél? Tehát így járni, téged is megváltoztatott Afrika, ugye, mint oly sok mindenkit, oly sok filmben? Mint Mary Streepet. Hoztam vudubábukat, igen. Elfelejtettem a Mary Streep, igen. Vuduba... Te! Jaj! Mi történt? Szurkálod? Nem, egy oroszlán hangot hallottam. Tomi, ez a vudubábú nálad? A gyereknek. Uramisten. Vagy a WC-ről hívsz. Hozott neked a Tomi egy oroszlánt, látod? Na, lesz egy saját élő oroszlán. Mekkora? Kicsi. Szép nagy. Beszélj egy kicsit a gyerekhez, mert nagyon hiányolt. Jó hely. Tehát így nem változtatott meg, de jó hely. Te úgy, de... Voltam kvadozni. Na, az. Tudod ajánlani nyereményként a hallgatóknak? Beszalás jó. Na. Gyerek előtt, hát azért tudod mégis. Szerintem most be is szart. Nem. És a gyere esetleg benne van abban az öt helyben a világban, ahol élnél? Nem, nincs. Miért? Hát egyrészt azért... Mi a varázsa és mi, hogy egy ilyen SWOT analízisnek, hogyha alávetnéd esetleg Namibiát? Hát előnyei a kősivatag gyönyörű. Hátránya rögtön a kősivatag. Tehát ennyi. Gyakorlatilag a SWOTok legnagyobb többségében, nem? És gyakorlatilag ezzel leírtad az egész országot. Lehetőségei veszélyek. Hát úgy mondanám, hogy a lehetőségek, hogy a fővárosban 250 ezeren laknak. Tehát lehet király pillanatok alatt. Mert végül is 250 ezerből kell csak kitűnni, úgyhogy ennek jelentős része ugye nyilvánvaló. De ez is, ez a két... Másztínű. Igen, de úgy, itt még van fagyi megkülönböztetés? Fagyi megkülönböztetés van. Ugye, mert a hallgatók kedvéért mondjuk el, hogy ez ugye Dél-Afrika fölött van egyel. Namíbia. Egyel. Ez igen. Egyel bizony. Van Dél-Afrika fölött. Lehetőségek a gyémánt bányák és az aranybányák. Opsz. Hoppá, bizony, nem kerege. Veszélyek például, ahogy most érzem magam. Ez mi volt? Egyszer egy ember eljattolt el a piacon? Vagy mire gyanakszol? Érdekem az, hogy a végén elmentünk, utolsó előtti nap elmentünk egy ilyen, tudod, ahol ilyen kézzel gyártott egy, ilyen kis... Egy magyar étterembe. Aj, Budapest. Mi kell? Kézzel gyert az kis kecsveszkocs van? Ilyen csecsebetségek, tehát ilyen fatál. Aha. Szantálfából, illatos szantálfából, nem? Ez rinó faragvány. Gyűrűd nincs esetleg valami új gyűrű? Haverkodtam egy emberrel, mert nagyon akartam. Leszólított és mondta, hogy hey brother, you look very deep. I give you this ring. Nem ezt mondtam? Szerintem magyarul szólította meg, és magyarul beszélt hozzá, nem? Nem, ez se volt, hanem... nagyon akartam alkudni valamire, és ezért bevetettem a barátkozást. Átkoroltad? Nem, átkorolás nem volt. Kezet fogtunk, de úgy éreztem, hogy itt, tehát most utólag visszagondolva azt hiszem, hogy itt rontottam el. Uh-huh. Tehát nem a rasszizmus, hanem a kultúrák eltérőség és az eltérő baktériumtenyészetek indokolják azt, hogy... Ami őt meg se fogja, az engem rögtön ágynak dönt. És viszont lehet, hogy őt ágynak dönti egy nálunk könnyű megfázás. Pontosan a vírustörzs vagy a baktériumtörzs miatt, nem Tomi? Például. Neki már akkor is nagyon piros volt a szeme. Uh-huh. Csináljunk is egy reklámot, egy kis reklámot annak a gyógyszernek, amelyik egy picit megjavít. Ugye ezt nem szabad mondani, nem? Hát nem. Gyógyszert nem szabad. Gyógyszerreklám tilos. Igen. Gyógyszerreklám tilos. Elég kemény túlszokon vagyok most. Igen? De le is vagy szedálva? Nem, jól vagyok. De jól vagy, hallom. Nagyon ilyen kell. Jóviális beteg, nem? Tegnap, illetve ma reggel is még, hogy mondjam, kritikus volt az állapotom. Felmerült a László kórház lehetőség. A világ, Istenem, a jó László kórház, nem? Viszont megismerkedtem egy férfival, akikkel együtt voltam azok közül, és ezt is el fogom esélni. Bani a neve. Ezt is el fogom esélni a jövő héten. De csak egy kis ízelítőt. Három darab kérdezés Diana Sorsborc után, és egy forró zuhany után, amire rábeszélték, ájult állapotban a honvédségnél olyan tetoválásokat kapott, amikre ő nem számított. És csak akkor látta meg, mikor felébredt. Jézus, de tényleg frankok is varták, tehát így eltávolíthatatlanul, meg nem a így mondták neki, miután megitta a három diánát, hogy most menjen el zuhanyozni, ha rosszul van, mert a forró víz az most jót tesz. És na akkor most... ő ott összecsuklott, és akkor kitetoválták. De mit írtak rá? De hülye vagy te? Nem, hogy beveszel mindent. Mit? Anyám, zugló. Jézus. És azóta 80 ezer forintért tudta kiszedetni. De azért azok ott... De jó sztori. De ilyen fehér dolgok ott vannak azóta is, nem? Nem, nem látszik, megnéztem. És ezt ki lehet szedetni szerintetek most már teljesen? Ez a bizonyíték, ezért fogok most ezt a választ csináltatni, mert teljesen ki lehet szedetni. Legrosszabb esetben 80 rongy, nem? A Bobby szerint nem. Meg a villában is mindenki csináltatott. Az igaz. Mondjuk a Bobby is ki van varva, azt tudom. Jó, meg az Árpa könyvében is benne volt egy-két turpisság, de Tomi, erről majd a jövő héten, oké? Na, hát ezekről a jövő héten, addig nyerjetek kvadozást, kedves hallgatók. Mert nagyon jó. Képzeld el, elment már egy Korfu. Bocs, ma meg volt az első Korfu. Igen, igen. Komolyan, katartikus élmény volt, mert voltak hallgatók, képzeld el, Tomi, akik egy olyan kérdésre, hogy mi volt a legcikibb dolog, amire a hallgató nem tudott válaszolni? Hát nem tudom, sok ilyen volt. Játszott a Nyilasi Tibor az aranycsapatba, szóval körülbelül ilyen izé. De, gratulálunk, te nyertél! Köszönjük, Tomi! Megállsz, meg tovább mész. Nem utaznék. Na azért biztos visszatér még ott a régi Globetrotter kedvet, Tomikám. Tomi, jobbulás, jó? Tényleg, küldjünk neked majd számot, jó? Jó van, most küldjük neked a digit? Küldjetek most. De ne aludjál, mert én még utána fel akarlak hívni Piriviben. Hú, azt nem fog tudni. Mi mész csajozni? Akkor csak azt mondnak, hogy akkor holnap 3 órakor mész oda. Tudod, holnap 3-kor mi van és hol? Nem. Gyerekek, 3 millió ember potenciális őket is érdekelhetik. Nem, mert az egy fekete misé lesz, gyerekek! Küldjük számot is közben. Tomikám. Szevasztok. Szia. Szia, jobbulást, és az összes hallgató nevét. Érezzük az erőt. És Zita is komolyan gondolt, ami a legfontosabb, azt hiszem. Tehát mindenünk előtt. És szép egyébként élőben. Zita gyönyörű. Zita, aki Zitát nem szereti, az vagy hazudik konkrétan. Vagy van akváriumban. Hát igen. Tomikám, ez a Black Velvet, ez is egy fertőzés, Lenny Kravitz énekel neked. Jobbulás, szia! Szia! Szia! Gyere, öreg harcos, gyere föl! Take Görögzita vagyok, modell. Rádió Café 98.6. Rádió Café 98.6. Situation, wishing things could change. You seem so far away, hoping we could be together. Want this love to rearrange. Don't hurt, I'm all alone, sitting here by the phone, by the phone, yeah. She's the one to say love, love. Why can't you turn your love to me? the crowd say ball, selector. Rewind. When the crowd say ball, selector. Rewind. When the crowd say ball, selector. Rewind. When the crowd say ball, ball, ball. Rewind. When the crowd say ball, selector. Rewind. When the crowd say ball, selector. Rewind. When the crowd say ball, selector. Rewind. This goes out to all the DJs. Rádió Café 98.6-on. Minden szerdán 8-tól 11-ig. 11-ig tart a műsort, ami legalább odáig hallgass végig. Könyörgünk. Ez itt a Hit Remény Zsűrölet egy beteg Tamással. Egy egészséges... Hát, egészségesnek tűnik? Legalábbis testileg egészséges Lacival. Szerinted, hogy mondjam, tehát így már csak itt, bocs, hogy, de hogy így Zitára így visszakérdezek, hogy azért, hogy... Egy hájas kiégett disznót látott, vagy pedig tehát esetleg szerinted így, hát nem vagyok egy topmodell, tudom, de hogy esetleg így... Senki sem esélytelen, mert hát látjuk nap mint nap az utcán, nem? Hogy milyen nők, milyen pasikkal. Ne, úgyhogy hát szerintem... Laci, szerintem te se vagy. De lehet, hogy... Nem, egyébként lehet, hogy tényleg csak a kontraszt számít, mert ugye látunk egy csomó olyan nőt, ugye ilyen baromi jó nőket, valami elképesztően ronda kopasz állattal, ugye. Gondoljuk mi. Vagy de pedig valami egy ízet, valamit Mr. tud, ugye. Meg, és nem mindig csak az SLK Mercedes szerintem a megfejtés a dologban, meg a... Bár az esetek tudjuk a többségében, a, igen. Mit tudom, rendszörös kutya. Mindig. Meg a Rolex karóra, hanem szerintem ott az jó van tudás is. És lehet, hogy csak a kontraszt, tehát lehet, hogy vannak nők, és remélem Zita és én esetleg egy ilyen viszonylatában. Most képzeld el, milyen lenne, hogy egy ilyen, tehát így ez a szépség és a szörnyetek, hát azért lássuk meg, nem? Ne becsüld le magad, Laci. Hogy ne, az ne álljál el az Itától, Laci. Nem, hát az önbizalom, az önbizalom. Ne rótozzad már az Itát, Laci. Mondják, hogy az önbizalom, az nagyon sokat igen? számít. Tehát ha elhiszed magadról, hogy szép vagy, hát mondjuk, tehát hogyha... Mondjuk, tehát próbáld elhinni magadról, hogy szép vagy. Na. Így ezzel biztatnálak. ma megint Tumiból szopik a gyereket, ez hihetetlen. Szóval ez is egy abszolút, nem tudom, hogy a gyerekkel így meg vagyunk áldva, hogy igen, itt kell vele lenni. És van nekünk itt egy olyan kis rövidke témánk, amit még egy hallgató egy SMS-ben felvetett. A halál. Utána diszkó. Nem, az avatás, mint olyan. Igen. Ami szerintem valóban alkalmas arra, hogy egy kicsit beszélgessünk róla. Nem tudom, neked ilyen élményed nem volt? Igen, te sportoltál. Sportoltam. De gyerekkoromban nem volt, a fociban nem volt. Kézilabdában én avattam csapattársaimmal együtt a csapat kapusát Nyíregyházán. Uh-huh. Ez az a gimnáziumi kézilabda csapatban volt, és akkor vagy izé volt, gumipapucs. Tehát sima. Vagy törölköző, sajnos nem emlékszem rá, egy csípős törölköző. Vizes törölköző? Csomó kötve a végére? Nem tudom, hát valószínűleg lehetett. Ez az egyik vagy. Ez. Szerintem nem gumipapucsoztunk, mert ez ilyen tipikus ilyen vízilabdás dolog. Engem egyszer egy tatamányai edzőtáborban beraktak egy háromajtós szekrénybe, és azzal együtt borogattak. Na, ez gyönyörű. De azt hittem, egyébként az azért volt jó, mert azt gondolták, hogy azzal most velem nagyon kiszúrnak, de abban semmi fájdalmas nincs. Tehát jó így, volt a szekrényben? Nem, de hát annál sokkal jobban féltem egy olyantól, mondjuk, hogy kecsketúró. Micsoda? Így hívják azt, amikor oldalról a combodnak abba a fájdalmas részébe térdel. És azt így, hogyha egy 11 más után úgy... Az fociban van az elefánt, plusz, ami térdel, így futsz, hát úgy is hívják. Lehet, hogy keverem, és a kecsketúró az a fenékbe, de mindenképpen térdel és durván. Ha már itt tartunk egyébként, akkor van a Zsibitibi, ugye ez az ismeritek, ugye? És van egy hallgató, aki lehet, hogy ehhez akar hozzászólni. Haló! Nem, vagy igen. Ugye ezt nem tudod. Vagy a Dobó Kata, ugye most... Mizé? A Dobó Kata. Igen, vagy... Zita, visszatérfog. És amit ez a hallgató ír, ugye ő a KSI 5-ös szakosztályáról ír, ott ilyen elnevezések is voltak úgy, mint rakéta, ami azt jelentett, hogy egy személyes szekrény dobálni tartalommal, valamint ufózás. Ezt igazán nem értem, hogy négy kerekű kuka menet. Tehát talán, ha betelefonálna és ezt elmagyarázna, tehát jó. Betesznek a kukába és azzal tolnak. Várok egy olyan striptease táncos nőibe SMS-ezést, hogy a striptease bárban az volt, hogy ilyen óriási leszbi orgia, vagy valami, nem? Tehát ilyen pikánsabbakat is. Azért vannak más beavatások is, nem? Biztos vagyok benne, hogy más körökben például vannak. Lehet, hogy engem már többször beavattak, csak annyira buta vagyok, hogy nem vettem észre, hogy aláznak. De remélem, most már azért lassan túl leszek a legtöbb beavatási szertartáson az életemben. Szerintem ez többször is előfordulhat az emberrel. Mi? Hát, hogy beavatják? Igen. Hát új közegben, ahol éppen te vagy a legamatőrebb. A csapat Benyáminja, ugye? Igen. Nézzünk csak olyan körül. Olyan jó lenne. Ebben a mai adásban például kit avathatnánk föl. Elvassunk fel egy telefonálót, próbáljuk meg. Haló! Na, elő a gumipapucsot. Köszönjük, Sanyi. Köszönjük egész Fejér megyének, és reméljük, hogy hallgatnak minket, hiszen legalábbis hirdetés szintén azért ott is jelen vagyunk, meg hát ugye sztereóban fogható. Úgyhogy minden kedves székesfehérvári hallgatónknak azt üzenjük, miért lett ilyen nagy csend? Ott van alattunk a -8. Jó van, hát most ezekkel a szakkifejezésekkel innen az Antenna Hungária központi vezérlőterméből ne idegesítsük a hallgatókat. Nem a decibelről beszéltem, az előadó, mielőtt valaki megkérdezné. A -8. Na még egy telefonáló, oké, de aztán utána pedig egy csajos szám. De ez egy előre felvett anyag volt, szép volt. Igen. Nem. Nem volt szép szerintem, és egyébként meg a jelentkezések ideje már lejárt sajnos, és egyébként DJ kell, inkább, nem, olyan, nem, engem annyira zavar ez a csönd. Ez olyan... De szól az alatt, ott van alattunk. Ez emlékeztet egy múltkori ilyen befaszásomra, már bocsánat, amikor a Tomi itt volt, és akkor tudod, hogy megpróbáltam fölkonferálni, és a Robi lehúzta, és akkor úgy zavarba estem. És most is ez van. És akkor ilyen csend telepedett a stúdióra. Na, ezt még megkapott te kis macska. Most ezzel próbál neked benyalni. Nem, ezt a korábban bekészítette. De mindenki tudta, tudja, hogy imádod. Ilyen a gyerek. Tudta, hogy ha ezt beteszi, akkor annyit rosszalkodhat, amennyit akar. Hány csaj van így, nem? Socialist Baxter. Itt a kafén. yourself. You can't have me. I rely on probability. Le cœur percé.

és uraim! Bravo! Igen, Laci? Tény és való, hogy ez az ember állítólag kokainban osztott gázsit. Ezt beszéli a zenész pletyka itt a Sunset Boulevardon. És a Turn Me Loose mit jelent? Ez hiányos angol. Turn Me Loose, mit tudom én, fordítsd meg a lúzerségemet, így emberré, gyógyíts meg, jókedv doktor. Hát aki holnap menne angol vizsgára, az most ezt a hozzászólást ne vegye figyelembe. Hát a Turn Me Loose szerinted mit jelent? Azért kérdeztem meg, mert nem tudom, tényleg nem tudom. A gyerek szerint azt jelenti, hogy mindenek egy, minden rossz sorozatnak egyszer vége szakad, nem? Az emberek meggyógyulának, könnyebbedésük lévén boldogságuk növekszik. És betelefonálnál állnának. Csak nem tudjuk felvenni szerintem. Próbáljuk meg, hát ha. Hali. És igen, szia. Szevasztok, itt vagyok, avassatok be. Be akartok avassatok. Na, figyelj. Be vagy fel. Hallgatóként szeretnél itt, vagy mi szeretnél, mert igazán szerint, hogy szimpátia vagy haverfelvételi fog szerint változik ugye az ár. Hát ugye ezt érted nyilván. Ja, hát level van, level 2, hát tudod, ezt megtanítottam ám a generációja. Hát igen. De már a tegnap is, nem kisfiam, gyere az övemben. Hadd ringatlak téged. Meséld, mi a neved? Parancsolj! Mister! Testalkatodra? Tehát mondjuk például helyettesítsük be Mistert itt a Matrixban. Az a Mister, aki írogat a fórumunkra. Igen. Mister Tank Twister. Bármi belefogadom. Mister, mit sportoltál életedben? Hát mondjuk kungfúztam. Kungfú beavatás szeretnél. Nagyon jó. Kungfú beavatás azért egy sat per kb. És meg nem sértve a kungfusokat, de egy a szórakoztató ipar szintjén az körülbelül hogy néz ki, ugye? Ilyen Jackie Chan film. Tehát most megpróbáljuk kitalálni? Igen, hát ugye először is ugye rámegy az egész Shaolin kolostor, ugye? Oda szaladnak. Tudod, izében majom. Sáska kungfuba. Tak, tak, tak, tak, tak. Nem? Az van, nem? Mister. Az megvan. És akkor mindegyikünknek a kezében van egy ilyen pepszis doboz, és mindegyik erre gondoltam én is. Te homlokodon akarja szétnyomni. Dobozos üdítőbe kell belefejelni. Tehát láttuk a tévében, mondjál valami újat. Nem, mert azok Shaolinisok voltak, Shaolinisok, ja. Az a, hát akkor mit tudod? Az más. Furkó Kálmán személyes asszisztense vagy a hadseregnél, nem tudom, hogy hadapródja. Hopp, nem? Simán. Nem, simán megcsinálnád? Ez se lenne avatás. Kőkemény vagy apám. Én. Pedig ott megtanítanak 10 fillére se lölni. Hát meg ugye? Sejem zsinort nyomnak a kezedbe, meg érted, van az a bizonyos kapszula, azt beszélik. Most nem tudom, ezzel sokat árultam-e, mert csak elám a Nemzetbiztonsági Hivatal. Meg a mérgezett hegyű esernyő. Uramisten, bárcsak vetnének arra egy C-típusú átvilágításnak. Mister, mondjuk mit tudom én, mit tudnánk neki mondani? Olyan kemény, hogy egyszerűen nem tudjuk megtörni, nem tudjuk fölavatni. Esetleg ahogy a hivatali patkánságokban? Hát de nem, mi nem tudunk úgy, mi nem vagyunk Tokai Mártik, tehát nem tudjuk a kislábujon keresztül kiszívni. A micsoda? A homloklebenyüket? A homloklebenyét, igen. Törjetek meg! Micsoda nő, micsoda asszony! Törjünk meg! De tényleg hát, volt igen, neked avatásod? Hát hol? Hát hogy hol? Hát a Shaolinba, hát érted, ott a kungfuba, te. Gyumágyi egycsében. Hát ott, igen, hát így igen. Na de mi volt? Hát mi ott elvittek, és akkor az első ilyen edzés izénél... Volt egy nagy zorral. Hát nem tudom, nem ilyen hátulról elkaptak, csak ilyen... Ne csinálj, megcsináltak? Nem, azt mondom, hogy nem. Hála jó Istennek már. 11 előtte hülye van. Nem jöttek ilyen ízével, és így megijesztettek ilyen fegyverekkel, és ez volt a beavatás. Én meg nagyon nem ijesztem meg, és nem szeretek ezért. Basszus, aha. Hát te nagyon kemény vagy. És mely fokozatot érted el ebben a, mit tudom, sokak által a világ legalapvetőbb küzdősportjának tartott? Piros öv. Az mit kóstál körülbelül? Hát ez a harmadik öv, ugye fehérre is vizsgázni kell, nem, okay. Hogy itt a karaténál, igen, ott igen. Egyből megkapják, itt vizsgázni kell arra is. Mi volt a piros öv vizsga, hogy nagyjából még megvan, nem? Hát ez mi egy elkezd. Köztünk járó akcióhősök rovatunkban. Elkezd menni egy táborba, egyetes tábor, fizikai, ugye erőnléti. Mit kell tudni ehhez, foglaljuk az össze? Hát volt inkább ilyen futások voltak, felülés, fekvőtámad. Mennyi így? Futás mennyi? Futás? Hát 5 kilométer volt. Igen, felülés. Felülés 100, Igen. Fekvő 50. 50. Nem tudom még mi volt. Ez volt az előlépés, aztán technikai, ahol a formula, a gyakorlatok, meg ilyenek. Hány elemes volt mondjuk, hány lépésből állt egy ilyen forma gyakorlat, hát amit itt Séróból? Kérték, szóval azt mondták, hogy ezt csinálom, akkor azt mondták, csinálom. Hogy egy mama sigeri, egy izé, ilyen kombinációkat mondtak? Pontosan. Király, ehhez mennyi rugást, meg védekezést, meg ilyen mozdulatot kellett ismerni, hogy cirka? Úgy összesen egy ilyen... Reflexzerűen begyakorolt módon, ugye, mert ugye ez a lényeg a harcművészetnek, nem? 250. 250 harcművészeti mozdulatot kellett tudni, igen, kivitelezni. A piros övhöz. Hát, följebb már többet. Szerintem Mr. megérdemli azt, hogy megdicsérjük ezért a kis bemutatóját, nem? Persze. Hát akkor egy Szenszeni Röj, Atagani Röj, Szejza kiáltással hadd búcsúzzam, és csodálatos. Éljen a kung fu, nem? Ne nézzük le a kínaiakat legalábbis ezen a szinten, nem? Semmilyen szinten. Sőt. Mr., neked is jó éjszakát, nem sokára jön a Jazz Café, és addig bizonyára gondolom azt átteszed a high-end cuccra, ezt meg csak így hallgatod, a konyhába, spagetti, bor, mit tudom én, meccs, a kis tévére, a Jazz Café-re meg bemész a nappaliba, jó szivar, egy jó konyak, be a Bose kvadrót, és akkor így Jazz Café, és akkor utána hát ugye jön a brilliáns jazz pirkadat, amit kifejezettem arra régi, nagy Kenwood ilyen stúdió magnószalagokra, amiket már nem is gyártanak, tehát nagyon-nagyon drágák, azokra rögzítesz. Elképesztő 38-as szalagsebességgel. Jazz Café-t hallgatni kell, mert egyik együttesem, kedvenc együttesem basszusgitárosa. Ki? Csak nem. A Hegyi Gyuri? Igen. Tapsoljuk meg. Gyuri. Jó van. Mister! Hát én nem tudom, jitsuztam, de sajnos nem értem előfokozatot. Tisztelettel búcsúznék akkor, jó, mint a mestertől. Osz. Szevasz, szia. Hello. Szia. Gyerekek, már ennyit a tudomány és a technika világából. A mai események itt a Hitremény zsűlöletben nem voltak mások, és utána szerintem egy kis programajánlás kellene. Tudom, hogy 22.41-ben gyerekek, majd legfeljebb én egy nyúlfarkit érek. Tehát ezek kötelességek. Ugye ma itt volt nálunk a varázslatos Görög Zita. És még mindig ámulva nézzük a hűlt helyét. Istenem, szaggolgatom a hátámláját. Igen, oda vittem a gyereket, hát ha szerencsét hoz. Bajszenőt meg szakálla. Elképesztő, hogy hogyan felkezdve az Zita aurája, az tényleg valami. Tomi barátunk, hál' Istennek, felépülő félben telefonja. Nagyon biztató volt a hangja. Bizony. 5-0 aránya. 0-5! Idegenben. Odakint. 3 pont. Azért az idegen és a mai modern labdarúgásban egyszerűen kiszámíthatatlan, hogy egy ilyen bekkelő kis csapat ellen. Néha megizzad még és az angol válogatott is. Területen látni azt. Ráadásul szaknépsor. Pontosan. És a Catanaccio azért San Marinóban is gyökeret vert már. Legyen elég csak az olasz déliga sztárjára, Andy Szellára utalnunk, aki ugye azt hiszem... Nekifutásból fölé durrantott csúnyán. Hát sajnos. Ő hagyta ki. Ó, igen. Vég megijesztette is, mert az ugrása a bizbaszónak, hogy ilyet még nem látott az Európai Unión. Ez profi csatár. Ügyezem rajta! Tomikám! Drága barátunk, ezt neked küldjük, és akkor utána jövünk a mi kívánságainkkal, és közt a kis programajánlókkal, az általunk szponzorált éttermek és nyílt színi szórakozó helyek kínálatába. Szervusztok! Whenever I'm down, I call on you, my friend. A helping hand you lend in my time of need. Whenever I'm down,